ذیک لغت کې درې معنی دي یو ایزان بنفس القضیه لکه ایزان په زید قائم ای دې معنی چې د ایزان په نفس القضیه یعنی ایزان په دې چې د قضیه مطابق لواقع ده ادا نسبت مطابق لواقع ده یو ایزان به صدق القضیه یعنی ثبوت کې صادقه تن قضیه لره دا سی وای چې ما تصدی ما ایزان د په زید قائم صادقه تن باندې یو ایزان به صدق المخبر چې مخبر دې قضیه صادق ده دا درې ایزان اصله اصل کې خو ایزان لغت کې و معنی ایزان سے تصدیق خو متعلقات درې راله نفس قضیه صدق القضیه صدق المخبر ځکه موږ وایو چې تصدیق پر په لغت کې درې معنی دي اصل کم تصدیق ته دلته او معتبر په منطق کې تصدیق اول لغوي ده چې ایزان په نفس قضیه ولې ځکه دا جز د قیاس ګرځي په نفس قضایا باندې تصدیق چې ته کیا دې نه به قیاسات جوړه ایزان به صدق القضیه ایزان به صدق المخبر دا دوا تصدیقا القضية صادقة یا مخبر القضية صادق دا چونکه اجزاء دی قیاس نه ګرځي دی وجه دا تصدیقات ته اعتبار نسته دوما وجه دا ده چې دا تصدیق په معنا ولی لغوي چې ځان به نفس القضیه ده دا اصل او منشأ ده په فرض دی نور دوو ځکه چې ځان به نفس القضیه ویتا اته وایي چې دا قضیه مطابق للواقع ده ادی باندې تا ځانې باور دی بیا پس ځان به صدق القضیه ځان به صدق القائل جایز ده چ قضیه په خپل مطابق للواقع په دې تایزانو په ثبوت ته صادقون قضیه ته کوي شي دا رنګ مخبر ته صادقون ویل شي او کته په نفس قضیه باندې یقین نو ایزان دی نو چې دا مطابق للواقع ده چې مطابق للواقع باندې تایزان نه وي په صدق څنګه ورته ثابته صدق خو د مطابقت فرض ده چې تا دا ایزانی چې قضیه مطابق للواقع ده بیا په صدا ایزان جوړی دی شي چې القضیه ته صادقتون باندې تایزانو کې یا مخبر ته وایي چې دا صادق ده اصل بنیاد پر نفس قضیه ده دا مطابق للواقع دل وجنا اذعان بصدق القاضي بصدق القائل دا دي تصديق اول فردي اي ورته اصل ده دي وجنه دي ته اعتبار ده درې موجدا ده چې اذعان بنفس القاضي وي به دا نور دوه تلاسي چې اول وي به دا نور دوه راځي غویا نور دوه دي فرص له چې په نفس القاضي ته اذعاني چې واقع سره مطابق به دا نور دوه ټیک دي به ته ورسې چې اذعان تو ان زیدا قائم صادقۃ حاضر القاضی تو صادقت یا تو اذعان تو ما اذعان ده پدی چې مخبر القاضی تو صادقون دا بیا ویل شي دیو جنا اول سره دوم ادریم لازم دی نفس القاضی باندې تصدیق دې سره لازم ده تفریعا تصدیق او اذعان په صدق القاضی په صدق القائل او چې اول نه بیا دوم چیر تر اتلای شي دا درې وجوهات لري دې خبره پاره چې دا اذعان په معنا والا چې په نفس القاضی اذعان ده دا ورته اصل معتبر سره او دا منطقانو د دې اعتبار وکړو اوس دا هو تصدیق منطقي ده دا منطقي تصدیق ده او دا لغوي تصدیق ده او دا شرعي تصدیق ده یعنی شریعت کې اذعان ته تصدیق وای او دا په ایمان کې معتبر ده گویا کې لسان التصدیق لسانی تصدیق په قول باندې تصدیق قول باندې لفظ ایمان ویل دې سره انسان کې ایمان ناراضي نو لکه لغت کې تصدیق اذعان ده منطق کې اذعان ده شریعت کې اذعان ده قولی ایمان قولی تصدیق دې ته اعتبار په شریعت کې نشته یا ځکه کرامیان چې وایي چې ایمان کې لسانی تصدیق معتبر ده خالي چې پخله تصدیق وایي به ته مؤمن دانی سي مؤمن کېدای بلکې زړه صفات معتبر ده چې اذعان ده دا به وي په ایمانیاتو کې ازلی ځان معتبر ده قولی تصدیق نه ده معتبر لکه سبحان الله تعالی منافقینو باندې کې وای او ما هم به مؤمنین ته مؤمنان نه دي حالانکه دغه لسانی تصدیق وو خود د ازلی ځان نو ازلی ځان په نفي سره دونې ایمان نفي کو داسل ښا اوس دا تصدیق ځان چې منطق کې ځان دا لغت کې ځان دا دا لکه شریعت کې معتبر ده په ایمان کې خو شریعت کې تخصیصات دي هغه دا ده چې اذعان کې یو خاص درجه معتبر ده پرای د شاعرو خپل پرای د ماتوریدی او دوه درجه اعتبار سره اذعان خاصه درجه چې یقین ده یقین چاته وای یقین دته وای چې مخالف جانب منتفی وي لکه تا په یوه مسلې یقیني نو نقیز انتفای تا په جزم کې فل حال مسلې باندې جزمی فل حال په معال کې جزمی او مطابق للواقع وي دا یقین ده دا معتبر ده په ایمان شریک پرای د شاعرو یقین خاصتاً افراد ماتوریدی او یقین معتبر ده، تقلید معتبر ده. اذعان یقین مرتبه کې تقلید چاته وای، تقلید دته وای چې فی الحال جزمی او مطابق للواقع وي، که په محال کې جزم یا که نه دا تقلید ده. نو گویا پرای دی اشاعره خالص اذعان یقین مرتبه کې چې فی الحال جازمی معالن جازمی او مطابق للواقع وي، جهل وطلع ده، دا معتبر ده. تقلیدونه نسته په ایمان کې. افرای دی ماتوریدی او یقین معتبر ده، لکه چې ومو ویله چې درې صفات او حاملی حالن جازم معالن جازم مطابق للواقع دا معتبر، او ورسره تقلید معتبر. کم تقلید چې حالن جازم یا مطابقی کم معالن وی او کنی دا تقلید، معالن دا ذیل کېدای شي. دا دوه شیان معتبر دي پرای دی ماتوریدی او پرای دی اشاعره. اول صرف یقین معتبر ده، دا تصدیق کی تخصیص پیدا سے پر شریعت کے منطق کی حمت لکی زان تصدیق تھا چہر مرتبہ کزوانی دام ٹھیک تھا، کا تقلیدی دام ٹھیک تھا، کا جال مرکبی دام صحیح تھا، کا یقین دام صحیح تھا، اور پر شریعت کے زون و تلے دا اور جہل و تلے دا. تدوشین پہ ایمان کے ند معتبر پمانا دی تصدیق کے اور شریعت کے لقداد و تخصیص دی شریعت کے دا تخصیص سمجھتا چې په ایمان کې خو اذعان معتبر ده، به معنی یقین یا تقلید، خو ورسره تسلیم ضروری ده. تسلیم بل قاعده ده چې هغه کې اختیاریت ضروری ده. اختیاریت او تسلیم، اختیاریت دا د زړه صفت ده، تسلیم دا د اعضاء صفت ده. یعنی اذعان کې ایمان کې هغه اذعان معتبر ده چې علی سبیل الاراده، که غیر ارادي طور باندې و چرته وارد سی ایمان پسینه کې، لکه مثلا ان د رؤیت المعجزات چې معجزات په کفار ولیدل، نو غیر ارادي طور به ایمان لای چې دا رسول امین صلی الله علیه وسلم دا بر حق پیغمبر ده، نو دا به غیر ارادي طور دو سینو کې وغوځره. لیکن کله به چې ارادي تم سه به ایمان نو، یا زه دو ندی مؤمنین، ځکه هغه کې اختیاریت نشته. په ایمان شریک کې اختیاریت معتبر ده، د زړه اراده. لہذا کم انسان چې رؤیت معجزات له وجې ایمان راړي استرارن، دا لغت کې د مؤمن ده، لیکن شرعاً مؤمن نه ده، ځکه تسلیم نشته، اختیار نشته. بل شرط پکې دا ده په ایمان کې چې دې کې تسلیم ضروری ده، یعنی بدن باندې به منې، یہ بدن اتباع پکې پکار ده. لکه قرآن پاک فرمایي و یسلم تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، په مختلفون فی مسائلو کې یا رسول الله مبارک تا حاکم کی، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، سینو کې تنگی نه، ځکه بل اراده یې راوړی کنه، اختیاری معنی سینو کې تنگی نه، و یسلمو تسلیما اوی منی په بدن. تسلیم په ایمان کې ضروری ده په شریعت کې. نو شریعت کې چلور تخصیص را ده، یو تخصیص دا یقین ایزان په مرتبه دی یقین کې، یا یقین تقلید پرای دی ماتوری دیو، بل اختیاریت اراده پکې ضروری ده، بل تسلیم پکې ضروری ده. لہذا تسلیم چی نی اختیار نی بیا دا مومن شرعن نه ده، اگر که لغت په ادبار بدا مومن ګرځي. بل یو شرط ته په ایمان شریکې چې دا شروط خوسته پکې چې په تصدیق کې دا شرطونه دي په ایمان شریکې. یو شرط بل ده، هغه دا ده چې تصدیق چې دا په جمیع ما جا دی حضور باندې چې هغه په یو قضایاو باندې بهی چې د حضور مجی په هغې ثابته ضرورتا منه قطعان و بداحتا، چې د حضور راتلل په کومو مسایلو ثابت وي، او دا د حضور مجی د حضور چې دا مسایل پیش کړي دا ضرورتا چې منه قطعان و بداحتا. بعضې مسایل مثلا زونی طور ثابت وي، لکه موږ ته بعضې حدیث خبر روایت ذریعہ سره ورسی، اوس که خبر روایت خو ځوانی ده، یعنی حدیث کې خو ځوانیت نشته، خو چې موږ ته ورسېده په سند هغې کې ځوان پیدا سه، ځکه منځ کې یو راوی و، راوی بعضې راویانو حال مجهولي، نو د راویانو له وجې نه حدیث کې ضعف پیدا سه، نو حدیث ځوانی سه خبر واحد. نو چونکې دا موږ ته قطعي طور نه ده ورسېدلی، نو که سړی خبر واحد نه منکري نه دا کافر نه ده، اگر که ګمراه به موږ ورته وایي کافر کو به نه، که سره حدیث نه منکری حدیث نو منی یو حدیث تو پیش کرے نو منی نو کافر بنو ورتا وای البت گمراہ ورتا وای زکہ چا حدیث په خبره واحدی خبره وید خو زونی دا ازون نه انکار کدل تا کفر نه فائدہ کئ زکہ الته په تاریخ ایمان کتابیلا چې د حضور مجی پغه ثابته کتان کتی ته ورچې سوتی لکه متواترات احادیث متواتره دی قران پاک ته دا ټول متواتر ده دې ثبوت کتی ده حضور پدې باندې راتل کړي دي کتان زونی نه ده یاد دې وجه نه کښلا قران یو آیت نه منکری دا کافر ده حدیث متواتر نه منکری هم کافر ده ځکه متواتر چې حضور مشته پیش کړی دا کتان ده دې وجه دا کافر ده ټول ذخیره دې حدیثو ټول ذخیره قدر مشترک دا متواتر ده دا مجموع ذخیره الحدیث ده دا متواتر ده دا کتی ده که مجموع ذخیره الحدیث نه اسلام انکار کړي بیا کفر راځي اکه یو حدیث مثلا خبر واحد یو حدیثی ته چاته پیش کیا وای چې دا نه من نو ټیک ته غصه به سي ګمراه نسبت پورته کی او کافر بنه ورته وای دا کاغه ثبوت زونی ده نه کتی داس لا بل بداهتن بعض مسائل نظریاتی نظری مسلې وی ډیر باریک دلایل غواړي نه چې بداهتن ثبوت راغلی دا کوم مثال ته مثلا قران بدیهی ثبوت تا احادیث مجموعه بدیهی ثبوت تا شا جنت مسئلہ بدیہی ثبوت تا جہنم مسئلہ بدیہی ثبوت تا عذاب قبر مسئلہ بدیہی ثبوت تا دا سے دغه چې دا پل صراط بدیہی ثبوت تا فرشتے بدیہی ثبوت تی انبیاء و راتل بدیہی ثبوت تی آخرت بدیہی ثبوت تا دا چې کم بدیہی ثبوت تی اغیرہ کئی اسرائی منکر کی دا بک کافری بعضی مسائل چی نظری وی لکہ اس اجماع چی دا کتا فائدہ کئی کنے فائدہ کئی دا اوس نظری خبر ده اجماع چې سند ضروری ده کنه ده ضروری دا اوس نظری خبر دي دا خبر باندې چې کفر نه راځي دا اصله شاجي نو په شریعت کې تخصیصات پیدا شوه چې یقین به یا به یقین تقلیدی علاوه دې اختیار به علاوه دې تسلیم به په جمیع ماجا د حضور باندې به ایمانی هغه ماجا چې هغه باندې د حضور مجی ثابتې ضرورتن قطعن و بداعتن لہذا که قطعن نوی بس بیا دیسر کفر نلازمی دی دا تخصیصات پا دغا که وصله اس منطقی تصدیق که دا شرایط نسته چه پا جمعی ما جا باندی نه پا جمعی ما جایی یا سر پا غیر ما جایی یا پا باز ما جایی یا پا جمعی ما جایی دا ټول تصدیق منطقی ده تخصیص پا جمعی ما جا دا صرف پا تصدیق شریک معتبر ده او منطقی تصدیق خو عام د تاویل دی په ما جایی که په غیر ما جایی په جمعی ما جایی که په باز ما جایی لہذا په باز ما جا باندې مسئله وسړی ایمانی دا منطقی طور مومن ده که په باز ایمان ده لغت کې مومن ده خو شرعی مومن نه ده که شریعت کې جمعی ما جا معتبر دی اوس تصدیق پس ته دینه چې موږ د تصدیق خاصیت بیان کړ چې تصدیق کی ځانته وایي لغت کې هم منطق کې هم شریعت کې هم ځان ته وایي خو پکې دا قیود معتبر دي چې کوم موږ بیان کړ دینه بعد تصدیق اصل کې درې معنی کېږي یو تصدیق د محققینو حکم او دا آی ځان ته وایي یو تصدیق د مشهورینو حکم او دا آ نسبت صورت ته وایي په قیام کې تک تازه ته کزیره ل قیام ته لاړه قیام کې دغه نسبت څه ده لکه زید ولاړ ده دا دنه بعد به ځان خدای پاک پیدا کوي په زیر ذهن کې چې سره سوچته وکي دا اصل کې نسبت نه بعد ځان باور راځي دا صورت نسبت په قیام کې چې مخلوط ایزان سره دا تصدیق ده افرای دی امام راضی باندې تصدیق مرکب ده څنګه مرکب ده تصورات ثلاثه اول حکم درې تصورات یو په کې ایزان ده دا غنه مرکب ده اوس ماتین مختار کم تصدیق سره تصدیق ته محققینو حکم اوس ځکه تصدیق نه بعد اول حکم ذکر کړی ده حکم ایزان ته وایي دا دې ته اشاره کوي چې تصدیق د محققینو والد چې ایزان ده امام رازی تصدیق نه ده مراد چې درې تصورات یو حکم یا صورت نسبت چې مخلوطی ځان سره چې مشهورین وایي دام نه ده معتبر دینه بعد یو اختلاف ده چې کاسب علم ده که معلوم ده لکه مثلا موږ تعریف کو حیواني ناطیک سره نو دا علم په حیواني ناطیک دا کاسب دی انسان ده که دا معلومات څه دي د حیوان ناطیک د صورتونه چې تاسو ان کې ترتیب ورکړي تعریفونه جوړ کړي دا کاسب ده یا مثلا موږ العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث دیکې وز دا علم په صغرا په کبرا چې تصدیقونه دي دوا دا کاسب ده کنه دا لاندې معلومات دا دوه قضیه چي چه زه عالم متغیر ده هر متغیر حدیثی دا کاسب دی دی که اختلاف ده بعضی وای علم کاسب ده بعضی وای معلومات کاسب دی چوچوک علم تا کاسب وای می تصدیقات په خپل معنی اخلی یعنی تصدیقات چون کی علم ده دا کاسب دی تصدیق په صغرا تصدیق په کبرا دا کاسب دی اچوک چوی چې معلوم کاسب ده یعنی دا صغرا کبرا چې دی دا کاسب دی دا معلومات دا تصدیق بسیط ته دا نه ده کاسب بیا تصدیقاتونه مراد مصدقات اخلی خلاص مورې مره